Yeryüzünde ne varsa hepsini sizin için yaratan odur. Sonra da göğe yöneldi. Onu 7 kat olarak düzenledi. O her şeyi hakkıyla bilendir.